के इशारे ओ लड़की आँख मारे आँख मारे ओ लड़की आँख मारे जाने लंदन से अमेरिका तक मेरे कितने दीवाने आई कम इंडिया फॉर यू डार्लिंग तू माने या ना माने ओ डी डी डियर कम नी नी नियर नो फी फी फी फी फी फी फी फी फीयर गो बैक यू आओ हे तू अंग्रेजी बाबू ऐसा क्या के इशारे ओ लड़की आँख मारे आँख मारे